ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัทธิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิสัทธิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิสัทธิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสิสรณะธัมมังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจาคีตาวาทิตาวิโสกาทัศนมาลาพันธวิเลปนาธารณามันดนาหิโภสนัทธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมานิอัฏฐสิกขาปัทานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุทติยันติสัตสมาสิลังวิโสทะนี้